الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سورة المزمل مکی سورت ته پس د سورت قلم او مخکی د مدثر نه نازل شوه ده نزول کی دریم ده او ترتیب کی دری او یا پدې کی شل آیاتونه او درو کوګانې دي قران کریم په اعتبار د اهمو مزامینو سره سلور حصے وو سلورمه حصہ روانه و د دې زینا دغه نه هم باب ده او په دې کې دوه سورتهونه دي سورۃ المزمل او مدثر او په دې دوانو کې ترغیب قران ته ورکی او بیا د غیر رسولو ته چې قران وایا او به خلقو ته ورسوه د مخ کې سورته سمناسبت دادې چې د مخ کې سورت کې ردو په ټولو اقسامو د شرک نو دې سورت کې ترغیب ورکی قران ته د پاره د رد د شرک چې قران وایا نو ته به شرک او پیجنې او به پرد کولې شي یا مخ کې د پیریانو رغبت او محبت د قران سره ذکر شو نو ترغیب ورکې قران ته او تیزی ورکې انسانانو ته چې پیریان قران وای او خپل قوم ته رسېن تاسو هم رواخلې یا مخ کې د قران تاثیر بیان شو چې دې د سو وکړي نو اثر پکې لکه به جنات یو کړلو نو ستې زیور کې د دې په لستلو باندې او د دې په بیان باندې چې په خلقو اثر وکړي د صورت مقصد هم دې ترغیب ورکول لستلو د قران ته اول کې به ترغیب نبی رسول الله ته قیام الليل سره د پاره د لستلو د قران او بیا به ترغیب قران ته ورکړل شي چې دا داوه د صورت ته مسله د توحید بم ذکر شي او درې لتون به ذکر شي درې امور او تسلی نبی علیہ السلام ته او د آخرت د عذاب نه یره ورکول او بیا به ترغیب قران ته او د صورت په اختتام کې به درې ډلې د صحابه ذکر شي یو هغه ډلوا چې هغه د حلال روزۍ د پاره تجارت کولو دویم هغه چې جهاد کولو او دریم هغه معذورین او شپږ او امیر د پاره د تبلیغ سورت اول کې ترغیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او هر داعی د حق ته چې څوک هم د حق مسله بیانای نو بعد الله سره تعلق ساتي او تعلق مع الله راضي هم پدې خبره انسان د شپې پاسي عبادت وکي الله ته سوال وکي فریاد وکي او درسې څوک چې اوسې کې د دین خدمت شروع کړي نو خدمت د دین د کاپی ګران کاری دی خدمت تا سوک بتانه پریری باطل پرس خلق ابتدا بتا د یودا سی کار نکې چې کشرانو نه بکار شروع کې او دغه کار مداسي چې شپې بت شروع کې او تهمت د زګونو نه بزان ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دغ امر وشو یا ایها المزمل سرا مزمل د دې سم مقصد دی او سمانه ده. قتاده رضی الله تعالی عنہ وی چې مزمل معنی ده اے هغه انسان چې ځان جامو کې پټه دغه وجه دا ویلی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کې ناسو او د دې قوم په فکر او سوچ کې چې دا خلق په گمراهی کې دی بی دیني کې دی لري اسلام وسنګ کې دی شي دا یو سوچ او فکر یې کولو نو الله پاک نبی علیہ السلام ته وحی راولې غلا او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او د سوره علق 15 آیاتونه نازل شو. جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام لرنی ولیو زور ور کړو دغه نه په نبی علیہ السلام یې راغلی وا چې واپس کور تراغه خپلې بیبی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ته وی زملونی زملونی زملونی خشیت علی نفسی ما باندې جامع را واچوي پټ می کوي او زه په خپل ځان یې درې ما نبی علیہ السلام موجود باندې داسي کب کپی راغلی واول قیدد راغلی وو نو دا خبره نبی علیہ السلام وکړه اګا ته دېږي تراشه ابا چا سي بدلته کې دل تراشه نو کله چې دا خبره وکړه نو دا نبی علیہ السلام باندې رقیدل راغلی وجود رقیدو خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیر یو پوها او مصلحه او خیاره بیبی وا اغه نبی علیہ السلام له تسلی ورکړه او ورته وی کلا والله لا يخزيك الله ابدا دا سینه شکیری الله وتا نه بربادای تا کی دا سی صفات تی چې دا صفات چا کی نو هغه نه هلاکی او بیا هغه صفاتونه ذکر کړل انک لتسهل الرحیم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق تا خپل ولی پالی او تا ملمنو له خوراک ورکه او تا بوجونو چته او توکسب المعدوم او چې څوک به روزګاری اغلت روزګار ګوري او د حق مبارکی چې پچا حوادث راغري توسې امداد کې مداز انسان اغنیش زای کیده تسلی ورکړه او وګدې کیسه دا روسته براشي سوریا لک ان شاء الله نو په دا موقع باندې نبی علیہ السلام دا ویلج ما باندې صادر روا چوي ما باندې جامع روا چوي ما پټ کئ نو الله د مینې او د محبت یو خطاب نبی علیہ السلام ته وکړلو چې اے ځان پټون کیا پجامو کې پاسا دې ته خطاب د مینې وې د محبت وې او بازی معنی کوي چې مزمل دا د زمیل نه دی زمیل ملګری ته وی نو اے ملګریا کتون کیا مقصد هم د دې دا دی چې ته ځان له ملګری ګوري او ځان له یو ډله جوړې د دین د خدمت د پاره عبید الله سندی دا معنی کوله نو دې کې یو اشاره شوه چې خدمت د دین سو کوي او د یو حقی نظریه پرچار کوي نو د هغې طریقه هم دا ده چې ځان له ملګري وګوري او ځان له یو تنظیم جوړ کړي هغه ملګري او تنظیم به له ده سره مرسته او تعاون کوي په یو سر باندې کار لږ ګراني او مزمله اکرامه معنی کوي چې اے زموار د قران او نبوت چې خپل ځان د قران او د نبوت زموار ګرځني او داسې نوري معنی هم کړلی قم الليل لشپې پاس الا قليلا مگر لګ یعنی هر شپه پاسه البته کچته شپنی ما د عذر په وجه باندې ا د بیمارتیا په وجه باندې پاسې ده ونه شي نو مجبوری ده خو نور ارش په بت پاسې او یا قم الليل پاسا ټول شپه مگر لګم نه نو غلکس چې یا نیمش په پاسا یا دغې نه کم کا یا د نیمې نه زیات کا نو دا د دغې نه هغه استثنا شو چې ټول شپه پاسا لیکن لګ نه نو هغه لږ تفصیل لا چې یا نیمه یا د نیمې نه کم یا د دینه لږ زیات نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته خطاب دی هر دایي ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چې الله پاک قیام الليل او تہجد پرز کړیو پاول ندی صورت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام و مولاړو اصحاب د نبی علیہ السلام هم ولاړو او د صورت اخر ایسا الله پاک دولس میاشتې سره کړی و یو کال نو تر یو کال پوری دا قیام الليل پرزو بیا رسته ان ربک یعلم دا آیات نازل شو او دا قیام الليل پرزیت اغه منسوخ شو نو اوس دا نفل لی او بهترین نفل لی چې انسان د شپې پاسی. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اذان پټون کیا قم الليل پاسه د شپې الا قليلا مگر لگا نسبه نمشپا اوین قسیا کم کا منه دین قلیلا لگا او زید یا زیاد کا علیه پدی باندی نو چه کم کی ناغا یو سلس جوڑی گی دنی منه کم یو سلس ته او چه پا نیم بانی زیاده نو اغا دو سلس دی لکه رست چه رازی سنگا نو مقصد هم داشو چې یا خو پورا نیمه شپه خوب کوه او نیمه شپه په عبادت کې تیر وا ایا دو شپه خوب کوه دو حصے ایو شپه په عبادت کې تیر وا او یا ایو شپه خوب کوه یو حصہ او دو حصے په عبادت کې تیر وا ورتل القرآن ترتیلا او لول القرآن په مزه مزه لوستو سره ورتل القرآن ترتیلا حکم راغې چو قرآن کریم بلولی واضح جدا جدا صفا بسو کی بو بنا بیائی او ترتیل دا قرآن کریم دا هم دے چی دا غی حروپا پا صحیح طریقی سا اولوستلیشی او تجوید دا غی اکرلیشی اپا کی هم دے او دا قرآن لستل دام دی چی اغی واضح طریقی سا بیان کی اپا کی سپٹ نکی نو اول کې بدغه لګ لګ کار کې نو چې کله تا لګ لګ کار وکړلو اول کې څه قاعده وې څه نازرا نو بیا و قران لوستل شروع شي ان سنلقي بشکم غرزو علیک بتاوانی قولا ثقيلا و نادرنا در قران کریم هغه درنوالي طرف ته اشاره ده او علت د قیام الليل امام قتاده وی چې د قران کریم فرایز او د دې حدود دا درانه دي امام مجاهد وی چې د قران کریم لویواله درنده او د چې کم سه حرام کړلی دا خلق ته ګران دي او محمد ابن کعب وی چې منافقین ته قران ګران وی زګدا دی رازونه ښکاره کوي او د دې وا غلطې عقیدې دغې بطلان کوي. بعضې وایي ګران دی په کافرانو باندې ځکه چې په دې قرآن کې د هغو خلاف دلیل دی او د هغو د ګمراهۍ بیان دی او دا بیان دی چې ستاسو معبودین الهه څه نشي کولی دا خبره په هغو بده لګېده. حسن بن الفضل وایي چه قرآن کریم گران دے درون دے نش پورت کولے دل را مگر اغز لا چه دا اللہ دا طرف نا اغا مضبوط شی پا توفیق سرا او اغا نفس چا خیست شی پا توحید سرا یا دا بس درون وی پا تلکی دا قیامت پا ورزا چې کله تول کیږي نو قران کریم ډیر درونی. دغه سید قران کریم تعلیم او تعلم دام ګران کار دی، دې تبا ډیره قربانی غواړي. او قران چې نازلیدو نو هم یو مشکل کارو. نبی علیہ الصلات والسلام باندې بچ قران نازل شو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام رنگ مبارک به متغیر شو او په سخت یخنۍ کې بچ وحی راتلا، نو د نبی علیہ الصلات والسلام د تندینه وا د وخ د خولو داسې باران ورېدو، خولې به توی دی زګه. خو الله فرمایي کدا ما په غره نازل کړو نو اب هم ټوکړي ټوکړي شویو. انا بشک مونگا سنلقی زرده چې او بغرزو علیک بتابانی قولا سقیلا و اینا درنا. انا بشکا ناشئت اللیل پاسی دل نشپی هیا دا اشدو ډیر سختی وط انا پا چه قول دا نفس کی چه پا دی سرا اغا نفس چقیگی او اغا داغی دا خواهشاتو خراب کیگی. وط ادیت ویلش و اقوام او ډیر مضبوطی قیلن پوینا کې هغه دا چې انسان په خلص وی نو هغه د زړه سره موافق وی. ان لکا بشکستا د پاره دا فنهاری پورس کې سبحان مشغولتیا تویلا وګدا چا د خلقو سستان ناست پاسته بیانی او د خلقو سره په پاسیدو کې ناستو کې انسان کله پزله کې داسې یو خړواله محسوسی. نبی علیہ السلام بم پرمایل زما پزله باندې داسې سپرده غونت کې راشي. نو علما لیکي چې دا د هغه ناستې د وجې نه وه چې نبی علیہ السلام خواته مختلف خلق راتله. نو الله ورته ویې د شپې پاسا چې پزله کې صفائی راشي او یو خاص تعلق د الله سره شي. وذکر اسم ربک و یاد و نم در اخپل و تبتل الیه تبدیلا و تبتل او جداشا الیه پترم دا اللہ تبتیلا پا جدا کی دا تبتیلا سر کی غصیدو تویلشی مانا دا خلق و نزان دا سی کا چلکا قطکا غصکا اللہ تربتا لگا سنگا چی اب وقتو کی خلق کوئی والنگ شمالنگ پا در کی دا سبحان دا اللہ سر خپل تعلق پدی قائم کا چې خلق و نزان جدا کا او غالا کی چی دا شپی تپاسی و دا اللہ سر خپل راز نیاز وکی. رب المشرقی رب دا مشرق تے والمغرب او دا مغرب لا الہ نشتے لائق دا عبادت الا ہوا مگر دا غلا دے فتخذون انسا غدر وکیلا نگابان. تقریبون رازی وصبر صبر کو علامہ پاسی قولونا چی دوی وی نو دا سوی اغی ذکر نکر دا سوی خبر خونه و چا باوی دا لیوانه ده چاوی دروغ جن ده چاوی شاعر ده چاوی کاهن ده چاوی مسحور ده چا باوی صحابی ده دا پلار نکه طریقه پریخی ده دا اغی مفعول زکر ذکر نشو او دا عوام مختلفی خبری سوک یو وی سوک ار سوک دا خپل طبیعتو خبره کوي دا حق پرست تنگولو دا پاره اپا غیبان انسان ده تکلیف رسول اللہ وی صبر کوا دا گران کار ده. واحجرهم او پریک ده دیو لراح حجرن جمیلا پا پریخ و دلو خیستاو سراف. حجر جمیل دیتا وی چه چاس محبت که انده اللہ ده پارا که چه بغض که انده اللہ ده پارا خپل ذاتی مپاد پا کسا نی ذاتی مپاد ده پارا ده چاس ورانه مجوڑا وا او د ذاتی اغرازو او مپادو د پاره چې څوک د چا سورانه وکي او د مسلمان سا نه درې ورځې نه اخوا دا جایز نه ده. بیا انسان اعمال پورته نه خیږي کله چا سره تعلق ساتي نو دا بر دین په بنیادی او کله چا سره بایکاټي نو دا بر دین په بنیادی. پاتې شو اخلق چې هغه ستا خلاف کوي نو الله یا ماته پرېږده او سب زګورم خیر دی. وذرنی او پریک دمال راول مکذبین او دروغجن ولین نعمتی خواندان دمال نعمت خوشالی تویلی شمال توی و مهلهم امولت ور کدیو درا قلیلن لگا دا دنیا کی زدیو لوی مهلت ور کوما او زمانہ دا یو استدراج دے کی گی با واللہ آخر زبے ونسم انا بشکا لدینا زمان سرا انکالن بیڑی دی و جحیمن او جانم انکال دا اغا بیڑو توی چی کم دا خلقو پخپو کیا چی ناللہ و عزب ردیو پخپو کیم دا غا وست پنی واچوم او پا قید بیکم او جانم تبی واچوم و تو آمن او خوراک زا غصتین خواندن خطو پا مرائی کی و عذابن علیمن و عذاب دردون کے دو دنیا کی حق پرس قید کڑیو او داغو پلاسنو کی زلونی اخپو کی بیڑیا چولی وی نالا ما سمداشتے سزا بزور کم دا خپلو بندیانو انتقام بدل بتی اللہ وی زواخ او دیو دنیا کی حرام خوڑل پردی حقونی نیولا داغی پیوز کی ہم دیو تخوراک کرکرش مرے کی بن خدی حسن بصری محلہ بارک رازی چاہے اوزل رو جاؤ نہ بس توام اگر تراوڑ لے شو داغم اتدا یا تراغے ہو تو آم انزا غصتی نو عذاب علیم جگل دیا یا تسو چکو ان مرے اگوٹا شوا خورا کے پری خو ویدا اچت کی زنشم خوڑے لگدا سی ارز را روان دا سنگ چل بکی پائی کی خوراک پا ورز و نکڑلو او سبال بیا روجشو چې رو جماعت ټیم راغن بیا د آیات مخې ته ودرې دو بیا مرې غوټه شوه چې داسې وخت را روان دی سبه کیږي نو تو عامې بیا اوچت کړل وی نه خوړلو او په درېم ورځ بیا روجشو چې روجشو نو بیا هم هغه کیفیت راغې نو زوی لاړو په یو بل عالم او بزرګ پسې اغیر اوختو دغه چې ډېر ډېر یو کمزوري حالت ته رسېدلې او د پاسېدو نه وتې و نو هغه چې راغې څه ترغیب مرغیب یې ورکړلو تسلي ورکړله پس د هغې نه څه خوراک وکړلو دا واقعي چې انسان وروسته احوالو ته سوچ کوي چې کوم را روان دي دې مرګ ته سوچ کوي قبر ته سوچ کوي او بیا دغه احوال د هغې نه چې وروسته راځي نو دا داسې خبرې دي چې انسان چې حقیقي سوچ وکړو نو بیا نه خوراک کولی شي او نه سکاک کولی شي یوم ترجف الارض و اورج اجرقی گز مکاول جبال غرنا وکانت الجبال او شب غرنا کثیبا پشان د ډیر کو د شګو مهیلا بيدن کو دا د شګو ډیر کای چې کمزې کی جاوارا شنا غاغز ته وی سی د سیوڑی دګه د غرنو د کمزورتیا ته شدا بدا سی زوی په کمزوري شې شګو شان وبئی انا بیشکم ارسلنا لے گلے دے الیکم تاستا رسولن پیغمبر شاہدن بیان کہ ان کے علیکم پتاسو کما ارسلنا لک سنگ چم لے گلے الی فرعون رسولا فرعون تا پیغمبر فاسوانا فرمانی وکلا فرعون رسولا فرعون تا پیغمبر اخذناہو نمونگونی ودرا اخذن وبیلا پنیولو سختو سرا پکے بات تقون سرنگ بات تاسو بچ شئی ان کبر تم کچری تاسو کبر کوئی یومن دا اغورزنا یجال الولدانا چی گرزی و ماشومان شیبن سپین گری ماشومان با بڑا گان کئی دا اغورزنا با تاسو سنگ بچ شئی بیدا ماشومان چی بڑا گان کی گی نیا اگدوالی دا اغورز تا اشاره دا چی زر کالا یا پنزو زر کالا واقعی ما شمان با کی بڑاگان شی او یاد آغی سختی طرف تا اشاره دا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ پاک با آدم علیہ السلام تووی چی ستا پا اولاد کی کم کسان جہنم تزی نو اغرا جداک ادم علیہ الصلوۃ والسلام بارزو کی چیا اللہ پاکا جانم تتلون کی سمر دی نو اللہ طرف نبا اور تا ارشاد وشی چپ زر کسانو کی یو کم زر دا جانم تولے گا او یو بجنت تزی نو دا با یو دا سی سخ اعلان وی چی کم زنانا حاملی نو با حمل غرزی او ما شمان دا با بڑاگان چی دا دیر سختی دا وجنا دا سی سخت تورز دا السما و اسمان منفطرون شلی دن کی بی بی پدی سرام پس سبب دا دغی ورزیا پدی ورز کی کان وعده دواد دا اللہ پاک مفعول اکڑے شوی ان هذه قننده صورت تذکرۃ د نصیحت صورت ته فمن شاء د چاچ خوغی اتخذ ودین سی الی ربی قدرت سبیلن لارا قران سره دی الله تزان ورسی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل قیام اللیل پاول کی پرزو تاجدو او بیا یو کال پس دا یات راغلو نا پرزیت منسوخ شو بیا دی کی اتفاق دے تقریبا د امت چې د امتیانو په حق کې تهجد او دغې پرزیت منسوخ شوی دی خو د نبی علیه السلام په حق کې هم منسوخ دی او کنه دی نو دو جماعتونه دی یو وایي چې د نبی علیه السلام په حق کې نه دی منسوخ او دویم وایي چې منسوخ دی د نبی علیه السلام حق کې هم نافله تل کنه دواړو قومونه استدلال نیسي البته په علماو کې یو عالم دی چا عبیدی سلمانی ورتوی دا د علی رضاو شاگردو دا غرا ایدادا چې قیام اللیل او تهجد اوس هم فرض دی اگر که په مقدار د لوشلو د بیزی باندې وی او د ګړی خو سم مقدار به انسان پاسی د شپې په صحیح سکی خدا دا هغه مسلک ته نور امت دانه وی بیا دی آیات کې یو بل تعلیم هم وشو خلقو تا اگه دا چه کور کی خلقی او هرونی نو دیو با دیسه نکه چه ټول دنیا پسی زی او ټول په یو طرف روان شي بل طرف تا پکی نکه بهتره طریقه دادا چه دا کور مشر دا خپل اپرات تقسیم کی سکسان داسی کی چاغا د دین خدمت توبه سی چاغا علم از د کئی تعلیم تعلم کئی نسک اسان بدا سی کئی او سم دیسی چاغا با جہاد توبه سی چاغا د کافر مقابله کی قیتال کئی د دین د حفاظت د پار او سم دیسی چاغا د حلال رزق د پارا دا یو تنظیم بی انتظام بی دیس ربیا دا سی چی دا کور انتظام هم چلی گی پا خطری قی سرا او بی دینی هم کور کی نرازی خدمات دا دین بکی گی دا طریقه پا کار دا یو قسم خلق اغا چی اغا تعلیم تعلوم علم از دا کول بیا دا اللہ بندیانو تا بیانول حق رسول دا حق بیان کول دا خدمت پکی او دویم مجاهدین چې قتال پی سبیل الله وکي او دریم د حلال مال د پاره خدمت وکي صحابه کرام هم داسې و دغو درې جماعتونه ذکر کوي ان ربک بشک استا رب یعلم پویږي انک چې بشک تا تقوم و دریږي ادنا کم من ثلثی اللیل د دوی سو د شپې نه و نصفه انیمه د شپې و ثلثه او دریمه د شپې و طائبتن ایوڑلا من اللذین اند آکسان ناما کچستا سردی آغام دا سکی چنانچی و کال پوری دی ولادو واللہو واللہ پاک یقدر اللیل اندازہ کشپا و النہار او رز چھے کل اگدئی کل لندئی علی ما اللہ تفت دا اللن تحسوہ دا چھرگیز تاسو دا په یاته کې نشي راوسته الا ان تحسوه چې هرگز تاسو د شپې دا پاسې دل په یو خاص ترتیب باندې یا ته په دینه شي کوله ګیره په دینه شي کوله فتابانو مهربانی وکړه علیکم فتاسو فقرون الولی ما تیسر من القرآن سچا سانوی دا قرآن نا دا شپی پتیم کی آغا پرزیت لاړو ختم شو او حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی لس آیتنا دا شپی الولی پا قیام اللیل کی نو دا آغا لکلب پا غافلی نو کی نکی گی او سوک چی سل آیتنا پا قیام اللیل کی الولی نو دا قانیتینو نو لکلے کی تابیدار خلق او سوک چیز زرو آیتونو سودری گی نو آبد مقنطورین نو لکلے کی گی چاگر دیری خزانی را جمع کرل فقر و ما تیسر من القرآن دیگر یہ طرف تم اشارہ شوا چی بازی خلق یو ورز خب کوششو کی وشپو کی وشپرون کی و بس اغیوی بیان طول پاسیڑو سرنا نو طریقه معلوم شوه په داسې انداز باندې کار کوي چې هغه تاسو ته اسانی و همیشه کولی شي او مخکې بار بار تیر شو دي الله پاک همیشه عمل خوښوي اگر چې لګي علیم الله ته پته ده ان بېشکه شاندارې سیکونو زر ده چې یو منکم په تاسو کې مرض او بیماران واخرون نور کسان یدریبون گرزی پی الارض بزمکه کی ابتغون لٹی من فضل اللہ دا اللہ فضل واخرون نور کسان یقاتلون جنگ کی پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی فقرون الولی ما تیسر منو اغچ آسانی جدینا واقیم الصلاة ومز قائم ہوئی وآتو الزکاة زکاة ورکوئی واقرد اللہ قرض ورکوئی اللہ درہ قردن حسنا قرض خیستا مال خرچ کوئی وما تقدموا او اغا چی تاسو مخکی ولی گئی لانفسکم دخپلو نفسون دا پارا من خیرین دس خیرنا تجیدوه تاسو بیاو مئی اغیل رین دا اللہ پنیز دا اللہ فاک باندی زان نمخکی ولی گسا نبی علیہ السلامی موقع کیو پرمیل چی کمیو پتاسو کی اغتا دوارس مال خده دخپل مالنا نو خلق وی چې مونږ کې څو کم داسې نشته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل هن چې تاسو کم ولي ګو نو تاسو مال له او چې پرې خو دغه مال د وارث ته نو ګوري چې تاسو ځان له مخ ډیر لګي او کرو سره ډیر پرې دی وما تقدموا لانفسکم او هغه چې تاسو مخ کې ولګي د خپل نفسون د پاره خیر تجدوه عند الله دا اللہ سبب یامو مئی اندغی ثواب او بدلا هو خیرن هو دغا اللہ خیرن هو دغا خیرن غربوی و آزم علوی با عجرن پا عجر کی دغا بدلا با غوری اولوی بای پا عجر کی وستغفر اللہ و بخن غوری دا اللہ نا ان اللہ بشک اللہ غفور الرحیم بخن کے میرا باندے امتیازان دا صورت دا شو چی دیکی ترغیب ور پیشو قیام الليل او ترغیب ور پیشو د قران لستلته د بازي عذابونو ذکر وکړوش ولس اوامر ذکر شو او تاکید دغی په لفظ د انسر وکړه توش انسر همدار صورت امتیازات د سنورم شته